Trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Żegnamy reklamy. Już prawie minuta po 18:00, audycja popołudniowa. W trójce czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Część mieszkańców Brzegu nie chce nowoczesnego zakładu karnego. Dyskusja przeniosła się do sieci, a w tle oskarżenia o kupowanie głosów. Atlas kotów z dedykacją prezesa PiS-u zlicytowany za 19 tysięcy złotych. Na początek Pałac Prezydencki i decyzja w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Na konferencji prasowej Andrzeja Dudy jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj. Powiedz, co w sprawie projektów przyjętych w zeszłym tygodniu przez parlament postanowił prezydent? Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o KRS-ie. Prezydent powiedział, że chyba nikt nie miał wątpliwości, że to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia. W lipcu podkreślał, że dziwi go stawianie takich tez, że tamte ustawy i te przygotowane przez prezydenta i przyjęte przez parlament to to samo. W tych ustawach są bardzo, bardzo istotne różnice, mówił. Podkreślał, że wprowadzone rozwiązania służą demokratyzacji państwa. W moim przekonaniu następuje pogłębienie demokracji, powiedział prezydent. Dodał, że wprowadzone rozwiązania będą służyły usprawnieniu działania wymiaru sprawiedliwości i sprawią, że ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość i polskie sądy. Proszę sprawdzić, w ilu krajach egzekutywa ma wpływ na wybór sędziów, mówił prezydent. Nowelizacja ustawy o KRS-ie wprowadza wybór 15 członków Rady przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Z kolei ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza między innymi możliwość składania do sądu skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów. Relacjonowała Sylwia Białek, dziękujemy. Do ustawy reformujących sądownictwo i zmian w Trybunale Konstytucyjnym zastrzeżenia ma Komisja Europejska. A Bruksela postanowiła rozpocząć procedurę artykułu 7 unijnego traktatu. Wysłała wniosek do unijnych krajów o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Teraz dyskusja o zmianach w sądach przeniesie się na forum unijnych rządów. Uruchomienie artykułu 7 może oznaczać nałożenie sankcji, w tym odebranie głosu na unijnych naradach. Scenariusz taki jest mało prawdopodobny, bo do tego potrzebna jest jednomyślność. Węgry już zapowiedziały, że staną w obronie Warszawy. A w sprawie uruchomienia artykułu 7, 9 stycznia premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. W serwisie Trójki teraz internetowa batalia o budowę drugiego zakładu karnego w Brzegu. A po piątkowej sesji radnych z udziałem mieszkańców dyskusja na temat budowy nowego więzienia przeniosła się do sieci, a przygotowana dla mieszkańców internetowa ankieta zamieniła się w światowe głosowanie nad inwestycją. Zdaniem organizatorów akcji głosy ktoś kupił, a cała ankieta została sfałszowana, jak mówi pomysłodawczyni ankiety Anna Głogowska. Gdy liczba przeciwników urosła do 80%, lawinowo przybyło osób, które wzięły udział w internetowym badaniu i kliknęły tak. To było na początku 20-80%, po czym na następny dzień liczba nagle wzrosła. To są ludzie z całego świata, bo to są i z Ukrainy, i z Hiszpania, Brazylia, Portugalia. Wyniki internetowej sądy opublikowano na stronie Urzędu Miasta w Brzegu, a szef promocji miasta Sławomir Mortka zapewnia, że ani burmistrz, ani urzędnicy głosów nie kupowali. Urząd nie zajmuje się takimi rzeczami. Sami jesteśmy zdziwieni taką sytuacją i jednocześnie jesteśmy ciekawi, kto za tym, w cudzysłowie, żartem stoi. Koordynator serwisu informatycznego i administrator sieci komputerowej Radia Opole Tomasz Turba tłumaczy, że dzisiaj kupienie poparcia w internecie nie jest problemem. Czyli kupujemy 1000 lajków, 10 tysięcy lajków, 100 tysięcy lajków, no i też za odpowiednią sumę pieniążków oczywiście można jak najbardziej kupić. Sesja nadzwyczajna w sprawie budowy nowego zakładu karnego w Brzegu 28 grudnia. Atlas kotów z dedykacją prezesa PiS-u poszedł za 19 tysięcy złotych. To wynik trzeciej licytacji w ramach dobroczynnej akcji Choinki Jedynki w Radiowej Jedynce. ręce. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej i Fundacji imienia brata Alberta prowadzonej przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Uroczysta gala podsumowująca akcję jutro o 17:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Z osady leśnej w Kole w powiecie piotrkowskim uciekł dzik Chrumek. Upoił się alkoholem ze sfermentowanych owoców i zasnął. Odnaleźli go opiekunowie. Leśnik Paweł Kowalski uważa, że zwierzę wezwała natura, w zasadzie trwający okres zgodowy. Przypuszcza, że Chrumek został uwolniony przez inne dziki. Podążał za tą swoją ulubioną batachą, pewnie tam się zakochał. Chrumek cudownie odnalazł się po tygodniu, leżał za stodołą w jednym z kolskich gospodarstw. Okazało się, że za stodołą rolnik no, po prostu wyrzucił owoce z wina, które wcześniej robił, chyba na święta. No i nasz dzik, upojony tym, leżał w środku, prawda, tych owoców, najedzony. Dzik miał czkawkę. Myśmy się śmiali, że to taka pijacka czkawka. No wstawał na nogi, wygłupiał się, no po prostu machał przed nimi badami w sposób zupełnie irracjonalny, w ogóle nietypowy. Ciężko było do domu go sprowadzić, bo on zawracał, kombinował, kładł się nam po prostu po drodze. Jak mówi Paweł Kowalski, dzik już wraca do siebie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Kończymy serwis Trójki, skrót informacji o 18:30. Brakowało jeszcze, żeby świńskie kawały opowiadał, jak to dzika świnia. Taka dzicz przed świętami się tak zrobić. No dobrze, jeśli chodzi o to, co w pogodzie, to zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, opady śniegu, w północno-zachodniej połowie kraju deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, który może powodować gołoleć. W górach opady śniegu, temperatura od minus 6 stopni na wschodzie, minus 3 w centrum, do plus 1 na zachodzie, a nawet plus 3 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr zachodni, północno-zachodni i południowo-zachodni, mocniejszy nad morzem i wysoko w Karpatach, tam zawieje i zamiecie śnieżne, a jutro chmury, choć są możliwe przejaśnienia na północnym zachodzie. Na północnym zachodzie także opady deszczu. Wysoko w Sudetach, w Karpatach i na krańcach wschodnich opady śniegu, a na pozostałym obszarze śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Przejściowo opady marznącego deszczu i znów, uwaga, będzie ślisko. No i znów w Karpatach dosypie śniegu, więc to dla narciarzy bardzo dobre wieści. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskolorkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Android TV za jedyne 4499 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy. Radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock 32% taniej, 16,90 za kilogram. Oraz Coca-Cola 2 litry, 3,30 za butelkę przy zakupie dwóch butelek. Druga butelka 50% taniej. Lidl, dzielmy się radością na święta. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. W moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 18. Mówiliśmy dziś o tym, że kierowcy autobusów miejskich w Warszawie dziś zostali wyróżnieni, nagrodzeni za swoją ludzką postawę. W momentach, kiedy trzeba było, zachowali się jak należy, pomagając potrzebującym. A państwo 2, 2 i 7 trójek w tej sprawie. Przypomniało mi się, jak w Meksyku, w jednym z miast, Puebli, kierowca dał się namówić, żeby całą grupę zawieźć gdzieś. Zachował się jak taksówka po prostu. Też tak można, że w Meksyku autobusy działają jak taksówki. No, w Polsce Uber działa jak taksówki, ale to zupełnie inna historia. Ogromną radość mnie i nie tylko mnie sprawiliście piosenką Ulepimy dziś bałwana. Może się uda, moja 4-letnia Ania. Powiedz, co chciałeś powiedzieć? Dziękuję. Dziękuję za kolejne lody. Pozdrawiamy i wielką radość sprawiliście nam. Bardzo się cieszymy. To jeszcze dodamy piosenkę dnia. Patrycja Zarychta. Boże, daj szczęśliwe, ciche święta. Ciepło wlej do serc. Niech jaśnieją zwykłym dobrem w tym, co jest. Boże, daj na zgodę pogniewanym oczom przywróć blask. Pamiętliwość lepiej niech omija czas. Boże, daj, nie chciej w zamian co człowiek ma, sam wiesz. Mądrzy się, nie umiejąc żyć, z każdej strony mu wciąż źle. Boże, przyjdź na syna urodziny, z góry cieszy się. Odpuść nam i wszystkim, którzy tego chcą. Przyznają Państwo, że saksofon brzmi bardzo świątecznie. Michał Urbaniak pojawił się po raz drugi w dzisiejszej audycji po południu, tym razem z Patrycją Zarychtą. To była nasza piosenka dnia, świąteczna piosenka. Na dodatek i bardzo ładnie to zabrzmiało. Teraz już prawie kwadrans po 18. Reportaż w Trójce. Pozostaniemy w kręgu muzyki, ale nieco innego gatunku. Muzykowi trudno wyobrazić sobie większą tragedię niż utrata słuchu. Kilka lat temu spotkało to rapera Piusa. Artysta postanowił walczyć, poddał się operacji wszczepienia implantów w pin mózgu i zaczął życie od nowa. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który ma cyfrowy słuch, a na dodatek wciąż jest czynnym twórcą. W listopadzie wyszedł jego kolejny album zatytułowany Słowo Wtóry. Pius jest autorem wszystkich tekstów piosenek na płycie i jako, że sam nie rapuje, choroba znacznie mu to utrudniła, utwory wykonują znani polscy raperzy i wokaliści. Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Pius, autorstwa Antoniego Rokickiego. Czekałem na ten moment bardzo długo, od ostatniego koncertu The Fresh. Także czekam, po prostu brakuje mi ostatniej układanki, elementu układanki i będę ją hat-trickiem. Mesa już mam, Stasiaka mam, czekam na ciebie. No. Proszę z dedykacją dla Artura. Dobra. Ciao. Proszę bardzo. Dziękuję. Jak tam zdrowie? Wszystko dobrze? Trzymam kciuki, kibicuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dzięki. Zabieram co moje. Karol Nowogowski, znany jako Pius, artysta, twórca, ex-raper, autor tekstu Mózg i główny reżyser płyty Słowo Wtóry. Słowo Wtóry, złożenie tak naprawdę dwóch słów. Słowo Wtóry i Słowo Twórstwo. Oczywiście Słowo Twórstwo to moja domena, ja na co dzień jestem copywriterem i tym słowem lubię się bawić. Z drugiej strony Słowo Wtóry, czyli właśnie ci ludzie, którzy za mnie wykonują te teksty, stąd połączenie i oni są nie tylko słowowtórami, tylko właśnie są słowowtórami, powtarzają moje słowa, to co ja tam stworzyłem i wspólnie tworzymy taki neologizm, nowe znaczenie, nową jakość. Wypadłem z obiegu niejako, no ale pierwsze reakcje na w ogóle informację o tym, że ja tę płytę wydaję, to były raczej takie właśnie te trzy grupy. Jedna ludzi, którzy zawsze na tak dla mnie, więc bardzo czekali i czekali na dzisiejszy dzień i na premierę. Dajcie nam to, już chcemy słuchać. Pius jest ekstra. Druga grupa była dość ambiwalentna, niezdecydowana. Z jednej strony znała moją sytuację zdrowotną i wiedzieli, że ode mnie rzeczy nie brzmią już tak, jak mogłyby brzmieć. Z drugiej strony trochę ciekawi, ale tacy zdystansowani i wycofani. Trzecia grupa zdecydowanie na nie, że jak to ktoś będzie wykonywał, rapował teksty kogoś innego, że Pius to powinien książki tylko pisać, a nie muzyką się zajmować, że nie i nie. Paste, tak bardzo coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, coffee, paste, tak bardzo, bardzo, coffee. Po pierwszych tych utworach, które wypuściliśmy, szczególnie było coffee paste z Winaczem i Cortezem, to widziałem już reakcję tych trzech grup i ta pierwsza mówiła tak, to jest to, dawać już tę płytę. Druga była no, rzeczywiście to zagrało, dajcie więcej. A trzecia była, zwracamy honor, rzeczywiście to jest coś, co gra i brzmi i jest dobre. U mnie powstały guzy nowotworowe, zmiany na nerwach słuchowych, które naciskały prawdopodobnie tak samo na inne struktury nerwowe. Tam gdzieś doszło do porażenia. Już w roku 2004, przed nagraniem pierwszej płyty, dowiedziałem się o tym, że ten słuch stracę i dlatego tak bardzo ważne było dla mnie pójść tą gdzieś tą stroną muzyczną. Wtedy współtworzyłem te swoje marzenia grupie 247 razem z moimi przyjaciółmi Piotrkiem, czyli znanym jako ten typ Mez, i Łukaszem Stasiakiem, znanym jako Stasiak. W zespole 247 wydaliśmy dwie płyty. Drugą tworzyłem już po pierwszej operacji, natomiast więcej słyszałem, jeżeli chodzi o poszczególne dźwięki. W tej chwili dla mnie to, co słyszę, jest to wiele bardziej płaskie. Pewnych instrumentów nie ma. U mnie jest także kilkanaście milionów komórek, czy tam ile milionów komórek odpowiedzialnych za struktury nerwowe, słyszenie, jest zastąpione kilkunastoma podłączeniami elektrycznymi. Ja jestem sterowany w tej chwili elektrycznie. Każdy z tych podłączeń jest odpowiedzialny za tylko jakiś element dźwięku. Mózg jako genialne narzędzie to wszystko sobie składa. Ja jestem tu jak teraz w stanie się komunikować, natomiast nie słyszę tyle, ile słyszałem wcześniej, i tą muzyką mogłem się o wiele bardziej cieszyć. W tej chwili tak samo są problemy z głosem, a kiedyś ta moja skala wyrażania emocji była na pewno większa, więc jako twórca mogłem więcej. Stąd między innymi moja decyzja o tym, żeby od samego wykonywania rapowania odejść, ale wciąż mogę pisać, więc decyzja była taka, żeby dać tę możliwość, czy raczej dać mi możliwość wyrażania się poprzez głosy innych ludzi. Jaka choroba? Coś zapyta, a jak się żyje z chorobą albo z głuchym, to wtedy dopiero człowiek o tym myśli. A tak na co dzień to nie ma takiego tematu, to też ani nie ogranicza, ani nic, no, po prostu nie istnieje. Tak, jest chory. Tak, jest głuchy. Okej, idziemy dalej. Mamy raczej tego typu podejście. To dobrze, że teraz się udało to właśnie przełamać. Na pewno jest zdecydowanie mniej tego typu kwestii. Sam projekt wyszedł wyżej. Ponad to. Poznaliśmy się na gronie. Było kiedyś takie coś jak grono.net. Przed Facebookiem, naszą klasą i wszystkimi takimi tworami. Kiedy? 2010? Gdzie? Jakie 10? Nie 10. 2006. Tak, bo to było przed tą pierwszą płytą. Bo tak, płytą. 2010 to było rok przed ślubem, więc to dużo wcześniej się poznaliśmy. Bo pamiętam, że Karol miał takie zdjęcie, które zresztą teraz gdzieś tam się znowu pojawiło, bo był konkurs, chyba na social media gdzieś. Książki poukładane jedna na drugiej, grzbiety z tytułami, to tworzyły zdanie. No ja napisałam, że fajny pomysł. Kreatywność wypływająca z tego zdjęcia. Tyle, konwersacji nie oczekuję. A z kolei Karol napisała, a ja chętnie pokonwersuję. No i potem się jakoś spotkaliśmy. No i tak wyszło, że jesteśmy dzisiaj 7 lat po ślubie. 6, a za rok 7. Ale też były randki gdzieś tam w parku przy szkole muzycznej. Była jedna z pierwszych randek, nie pamiętam czy pierwsza, ale jedna z pierwszych randek na tyłach Akademii Muzycznej. I tam siedzieliśmy sobie na ławce zasłuchani w muzyce i sobie. Cieszę się. Dla mnie mega props, nie? Więc jeszcze raz dzięki serdeczne. Ja dziękuję. Piąteczka, mordo. No dzięki serdeczne. To ja otwieraj tutaj. Ulala, ulala. It's coming out. Ale wypadł, nie jedyny. Uuu, buziaczki. Dziękuję. Arek Ras, Hasmentalizm. Dostałem tekst i nagrałem swoją partię i właściwie na tym zakończyła się moja praca przy tym albumie. Wiem, jak ciężką pracą jest namówienie ludzi na gościnne udziały, tym bardziej kiedy mają jeszcze dodatkowo nie swoje teksty i mają je do interpretacji i to jest dla nich nietypowe zadanie, więc szapoba. Czyli długo cię nie zachęcał do tego? Nie, absolutnie. To jakby taki projekt, pełen szacunek, też ogromny dowód na to, że jak się chce, to można. Poza już wartością artystyczną jestem pełen podziwu do pracy Piusa jako projekt menadżera. Walki bokserskie i mecze piłki nożnej to są tematy naszych rozmów. Wydaje mi się, że on jest ekspertem w dziedzinach, którymi się interesuje, jest bardzo kreatywną głową i życzę powodzenia ze wszystkim, co robi, ale widać, że będzie to wychodziło po prostu. Nawet moim głosem mówi pytanie, czy to cię zbawi? czy cię zgubi. W ogromnocy ufni wychodzimy na łowy. Dokąd nieistotne, byle coś zdobyć. Słowo stanie życia, myśli się po szczęści. Owoc naszego życia naprawdę znaczy więcej. W ogromnocy ufni wychodzimy na łowy. Dokąd nieistotne, byle coś zdobyć. To nasze życie znaczy. Tutaj było tak, że no widzę tekst, owszem, potem otrzymałam beat i zaczęły się schody. Zaczęły się takie schody, no bo Pius pisze bardzo ambitne teksty i to są trudne teksty. W parze z tym konkretnym beatem, który mieliśmy na samym początku, było mi i Ablowi bardzo trudno zaśpiewać, a Ablowi zarapować. Ale nie dlatego, że jesteśmy beznadziejni, tylko po prostu, że na tyle to jest trudne po prostu. Lux Familiar wysłał nam kolejny beat. Od razu jakoś tak emocje opadły. Mówię, uff, uda się, bo naprawdę na początku już myślałam, że będę musiała powiedzieć, nie daję rady, a nie chciałam czegoś takiego mówić. Chciałam to potraktować właśnie jako wyzwanie. I dobrze, że nikt nie słyszał pierwszej wersji. Dobrze, że tak zostało. Wszyscy wierzą w niego i w to, co robi. Odebrano mu najważniejszy jakby no, słuch, gdzie w muzyce to jest, jak się okazuje, wcale nie tak potrzebne. My się znamy od czasów przed drugim 247, to jest ładnych 7 lat. Jeszcze sprzed jego operacji na uszy. Ale to cały czas ten sam Karol. Sporo potrafi opowiedzieć o starej Warszawie. No też się nie da z Piusem od tematów politycznych uciec. Natomiast my umiemy znaleźć wspólny mianownik. Obiecałam, że przyszłam. W poniedziałki rano spotykaliśmy się w kuchni. Godzinka rozmowy o tym, co Karol jadł, co widział, co zwiedzał. Polecał mi knajpki. Zdjęcia oczywiście, bo on też dużo zdjęć z jedzenia robi, ale a to były bardzo fajne rozmowy. Co mi się w nim podoba, jest strasznie ciepłym człowiekiem, dobrym. Sam dużo przeszedł i sam dużo też się angażuje w takie akcje właśnie charytatywne. No do tego uzdolniony, ale to wiadomo raczej. Mieliśmy się okazję spotkać jeszcze wcześniej, jak już miałam płytę, ale specjalną dedykację mam nadzieję, że otrzymam. Zawsze do Karola musiałam się zgłaszać, jak były cześć urodziny i zawsze ja odpowiadałam za zakup prezentu dla osoby, która będzie miała urodziny do Karola. Karol, wymyśl coś fajnego. I zawsze jakieś albo rymowanki, wierszyki, albo hasło. Tutaj też coś piszę, widzę. Długa dedykacja. Liczę, że będzie dobra. Ścipciu, more and more, czy less or less, nie wiem. Live and love. Yes, dzięki Karol. Ja dziękuję bardzo. Utwór inspirowany historią i poświęcony bohaterom plutonu głuchoniemych, który walczył w powstaniu warszawskim. Przejeżdżałem koło Instytutu Głuchoniemych na placu Trzech Krzyży i pomyślałem sobie, no, byli też tacy, którzy mieli większe problemy niż ja i musieli się mierzyć nie tylko ze swoją niepełnosprawnością. I zaraz wpadł mi do głowy tytuł Głośniej od Wąb. To są postacie, które mnie inspirowały i inspirują nadal. Wiele osób mi mówi, że gdzieś tam ten mój utwór mocno o nich przypomniał i bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej właśnie pamięci o nich i o ich podwójnej walce z sobą, ze swoją niepełnosprawnością i z wrogiem, który dusił. Niesamowite są te wszystkie opisy, kiedy Niemcy już po upadku powstania nie byli w stanie zrozumieć, że jak to głuchoniemy w ogóle brało udział w powstaniu. To robiło na niego wrażenie, robi na nas wszystkich nadal. Nie narzekam na swoją sytuację, bo naprawdę jestem tym wszystkim szczęściarzem. Kiedy były potrzebne po prostu pieniądze na zbiórkę, na tę operację, to rozeszło się po całej Polsce i ja potem przeglądałem listy tych płat, dzieciaki płacające po złotówce, ale to wszystko się udało właśnie to środowisko, nie tylko hip-hopowe, muzyczne, ruszyć. Udało się ruszyć środowisko kibicowskie środowisko piłkarskie, tak samo, z którym ja gdzieś tam jestem związany. Siedzimy nieopodal w tej chwili stadionu Legii Warszawa, który przez wiele lat był niejako moim drugim domem i stamtąd tak samo popłynęła pomoc. Wszyscy ludzie, którzy w tej akcji uczestniczyli, są tak naprawdę, mogę powiedzieć, ojcami, matkami chrzestnymi tego, czego możemy dzisiaj słuchać, czyli płyty Słowo Wtóry. Bo dzięki nim wciąż jestem w świecie dźwięków i mogę się nimi nadal zajmować. To był reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Pius, a bohaterem reportażu był raper Karol Nowakowski. Audycja popołudniowa zbliża się już 18.30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, który ma dla Państwa Artur Ewertowski. Prezydent podpisze ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim mówił, że usprawnią one działanie wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy mamy służyć polskiemu państwu i wszyscy mamy służyć obywatelom naszego kraju. I mamy dbać o to, żeby ludzie w Polsce żyli w godnych warunkach i mieli poczucie sprawiedliwości. Prezydent dodał, że od środowiska sędziowskiego oczekuje poczucia służby wobec Polaków. Profesjonalne i bardzo sprawne Rada Dialogu Społecznego chwali działania ZUS-u. Pracodawcy i związkowcy w ten sposób odnieśli się do przygotowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wejścia w życie przepisów obniżających wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa obowiązuje od października. Do połowy grudnia do zakładu wpłynęło blisko 413 tysięcy wniosków w sprawie emerytury. A rośliny pochłaniające smog trafiły do uczniów krakowskich szkół. Każda grupa dostanie swoją roślinkę i będziecie o nią dbać. To moja roślinka. Żeby zdrowe oddechy i zdrowe powietrze. A miasto rozdawało kilka tysięcy sadzonek paproci, dracen czy skrzydło kwiatu. Rośliny pokojowe mają zdolność do obniżania zanieczyszczeń w powietrzu, głównie gazowych. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki już o 19.00. Można mieć pewne obawy, że przez smog w tym roku nie dostrzeżemy pierwszej gwiazdki, ale sami sobie na to zapracowaliśmy. Tej nocy raczej mgły będą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów. Poza tym chmury, z tych chmur popada śnieg. W północno-zachodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem i deszcz marznący powodujący gołoleć. Temperatura od minus 8 stopni w Kotlinach Górskich, 6 stopni na wschodzie, poniżej zera, w centrum minus 3, do 1 stopnia powyżej zera na zachodzie i miejscami plus 3 na zachodnim wybrzeżu. Jutro znów chmury, z tych chmur opady deszczu, a wysoko w Sudetach i w Karpatach oraz na krańcach wschodnich opady śniegu. Na pozostałym obszarze może się zdarzyć i śnieg, i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz marznący, no i także gołoleć na drogach. Od minus 1 stopnia na wschodzie, w centrum około 2 powyżej zera, do 6 na zachodzie i wybrzeżu 6 plus. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hity prezentowe 2017 w sklepach euro i na euro.com.pl, a dodatkowo darmowy transport i gwarancja dostawy na jutro. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 4A za 499, golarka męska Remington za 99,99, laptop Dell Intel Core i3 Dysk 1000 za 1799. Najlepsze prezenty znajdziesz w sklepach euro i na euro.com.pl. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. Może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 115 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 115 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polecam Państwu piątkową licytację u Kuby i płyty Stinga i koncertowe Tilaf i koszulka reprezentacji Polski z autografem Lewego. No to już w piątek. A w tym tygodniu słuchamy naszej płyty Święta bez granic. To jest płyta tygodnia 71335. Dwa egzemplarze dla Państwa. Krótkie dni, kalendarz schód, u nas znów tak wcześnie robi się. Wyślemy list i siatka gaść, co boską pachnie kolędą. Dzieli nas tysiąc. Tę kolędę świetnie Państwo znają. W tym roku trafiła na naszą płytę Święta bez granic. Bardzo się cieszymy, to pospieszalscy. I dwie płyty powędrują. Jedna do Wierzbicy, druga do Legnicy. Ten rym troszkę nam się tak trafił. Do pani Anny i do pana Tomasza. Za 23 minuty, godzina 19, być może pod choinką ktoś z młodych obywateli znajdzie też telefon komórkowy. Zdarzają się takie przypadki, nie komentujemy, ale dziś to nieco podpowiemy. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dobry wieczór. Kuba Witkowski, zapraszam na kolejne wydanie Trójwymiaru. O czym dziś? Dziś m.in. o wynalazku polskiego naukowca, który może zrewolucjonizować klimatyzację w budynkach i samochodach. Co jeszcze? Produkujemy coraz więcej danych. Danych, które niestety tracimy. Firmy odzyskujące takie straty zacierają ręce i nabierają wiatru w żagle. Na koniec kilka rad dla rodziców, których pociechy dostaną od świętego Mikołaja na przykład smartfon. Sama technologia nie jest zła, ale fakt, że rodzice udostępniają dzieciom sprzęt bez żadnych zabezpieczeń, już rodzi pewne wątpliwości. Dlaczego? O tym już za chwilę. Proszę zostać z nami. Nauka. Proszę sobie wyobrazić, że aż 12% światowej produkcji energii pochłaniają takie budynki jak biurowce czy hotele. Lwią część prądu zużywają tam klimatyzatory i wentylacje, Ale profesor Wojciech Jarzyna z Politechniki Lubelskiej wie, jak zużycie prądu z tego powodu obniżyć nawet kilkukrotnie. Ten wynalazek to zasobnik wykorzystujący ciepło utajone w trakcie zamarzania wody. Pojemność cieplna wody w fazie przejścia z ciekłej na lód to jest około 83 kWh na tonę. Czyli ta pojemność mniej więcej jest taka sama jak w bateriach litowo-jonowych. Użycie zasobnika może się opłacić nie tylko w budynkach, ale i w samochodach elektrycznych. Jak bardzo? Wystarczy przykład Tesli. Jeden z modeli tej marki podczas upałów przejeżdża aż o 50 km mniej, tylko dlatego, że kierowca korzysta z klimatyzacji. Biznes. Zdjęcia z wakacji, muzyka, a może praca magisterska? Co jeszcze cennego trzymają Państwo w pamięci urządzeń takich jak laptop czy smartfon? Tak czy siak, proszę uważać. Im więcej danych, tym większe ryzyko ich utraty. Nic więc dziwnego, że firmy odzyskujące takie straty mają się coraz lepiej. Zwłaszcza ze względu na nieostrożność przedsiębiorców, którzy wraz z danymi tracą też olbrzymie pieniądze, mówi Sebastian Małycha z firmy Media Recovery. Często to są dane jakieś krytyczne, jakieś strategiczne w postaci, nie wiem, faktur, systemu finansowo-księgowego, ofert archiwalnych czy obecnych ofert, jakichś opracowań, projektów itd., itd. Dlatego też odzyskiwanie danych wymaga coraz większej specjalizacji. To nie jest już coś, czym może się zajmować, nie wiem, no, student z czwartego roku informatyki, tylko profesjonalne laboratorium, w którym pracują ludzie, którzy to rozumieją, mają dostęp do części zamiennych, mają dostęp do technologii, mają dostęp do szkoleń organizowanych właściwie na całym świecie. Niestety problem utraty danych i strat z tym związanych będzie narastał. Prognozy mówią, że w 2025 roku będziemy generować aż 463 miliardy gigabajtów danych dziennie. Technologia. Dzieci pewnie już nie mogą się doczekać. W niedzielę Wigilia, a jak Boże Narodzenie, to i prezenty. A te coraz częściej idą z duchem czasów. Niejedno dziecko dostanie więc konsolę, smartfon czy tablet. Każde z dostępem do internetu. Niestety rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, zwłaszcza związanych z łatwym dostępem do pornografii. Dlatego na takich urządzeniach warto instalować filtry rodzicielskie, mówi Izabela Karska ze stowarzyszenia Twoja Sprawa. Opóźnia to czas dotarcia do takich treści przez dziecko, wydłuża czas bezpiecznego korzystania z internetu i przede wszystkim daje sygnał, że my takich treści nie akceptujemy w domu. To jest kwestia światopoglądu, czy też kwestia faktów naukowych związanych ze skutkami korzystania z tego typu treści? Zdecydowanie faktów naukowych. Tutaj konkluzje z badań, jakie przytaczamy w raporcie przygotowanym w ramach kampanii Pornografia szkodzi dzieciom, wyraźnie mówią, że im wcześniej dzieci mają kontakt z pornografią, tym większe prawdopodobieństwo uzależnienia i dużych problemów w życiu seksualnym później i w ich dorosłości. A więc warto o to zadbać. Tym bardziej, że badania nie pozostawiają złudzeń. Aż 61% chłopców i 42% dziewcząt w Polsce będzie miało pierwszy kontakt z pornografią, zanim skończy 12 rok życia. Gdzie znaleźć informacje o sposobach zabezpieczania urządzeń typu smartfon czy tablet? Można zajrzeć na stronę wspomnianej kampanii pod adresem bezpornografii.pl. I to wszystko na dziś. Kolejna audycja już za tydzień. Kuba Witkowski, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Audycja popołudniowa, za chwilę ekonomiczna część naszej audycji będzie o tym, że Chińczycy zasmakowali polskie jabłka. Nie chcę powiedzieć, że jak ten dzik, co tam za stodołą znalazł owoce, no ale równie ciekawie będzie. Za 17,5 minuty godzina 19. Jeszcze świątecznie zagramy. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Zawsze pięknie, zawsze nastrojowo. Billy Joel w audycji popołudniowo-wieczornej już, bo za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dzisiaj w bardzo ważnym projekcie porozmawiamy o ciekawej transakcji na polskim rynku spożywczym. Głośno zrobiło się o niej, kiedy o sprawie poinformował nasz człowiek, chiński korespondent Polskiego Radia Tomasz Sojewicz. Chodzi o przejęcie Appolu, czołowego producenta koncentratu jabłkowego w Polsce, przez chiński Jonglu Fruit Juice. Zastanowimy się, czy to może jakiś zwiastun większego desantu z Chin na polski sektor spożywczy. Będzie też o rynku złota. Złoto odbiło się od dołka notowań z połowy miesiąca. Pnie się mozolnie w górę. No a jeśli złoto pnie się w górę, to jak to mówią, wiedz, że coś się dzieje. I o tym, co się dzieje, już za chwilę opowiemy. Na giełdach dzisiaj sytuacja następująca. WIG 20,29% rano zyskiwał, natomiast ostatecznie zamknął się 0,14% nad kreską. Indeks szerokiego rynku WIG 0,08%, ale w dół. No i podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w tej chwili S&P 500 traci 0,04%. Waluty bez większych zmian. Euro po 4,20, dolar 3,54. Jeszcze rzut oka na kurs franka szwajcarskiego 3,59, czyli o grosz mniej niż rano. A gościem trójki jest Bartosz Ziółek, prezes Amber Global Consulting. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Człowiek, który miesiąc jest w Polsce, dwa miesiące w Chinach, potem znowu miesiąc w Polsce i znowu dwa miesiące w Chinach, czyli troszeczkę tych podróży już pan odbył. Jestem w dużej rotacji od prawie 10 lat. 68,5 miliona złotych zapłacił za Appol, kontrolowany przez Pekin Jonglu Fruit Juice. Polska jest drugim na świecie producentem koncentratu jabłkowego, po Chinach zresztą. No i dlaczego taki wielki podmiot jak Jonglu, bo to jest ścisła czołówka, jeżeli chodzi o przetwórców owocowych w Chinach, zresztą kontrolowanych właśnie przez państwo, kupuje spółkę, która co prawda jest krajowym liderem, ale to działa na zupełnie innym rynku, rozdrobnionym, jest tam dużo podmiotów, bardzo konkurencyjny rynek. Po co Chińczykom taka inwestycja? To jest szukanie też po pierwsze dywersyfikacji i znalezienia takiego trochę wejścia od tyłu na rynki, które są dla nich nadal egzotyczne. Polska jest kompletnie nieznanym, nawet jeśli drugim producentem, to przepaść w ilości wolumenu produkowanego pomiędzy Polską i Chinami jest tak olbrzymia, że to ustawianie się tak blisko na podium jest, może być mylące. To jest transakcja też z dosyć małym podmiotem, bo jednak ta polska spółka no, nie jest rozgrywającym graczem, jeśli chodzi o koncentrat. Ale istotne jest to, że Chińczycy szukają i coraz bardziej tego będą szukali w Polsce domykania łańcucha dostaw. Czyli mieć w swoich rękach najpierw koncentrat, potem sok, a na końcu sady. I to nie jest nic złego, to nie jest nic, czego powinniśmy się bać i od czego powinniśmy uciekać. Wydaje się, że to jest kierunek globalizacyjny, który Kiedy dotyczy Chińczyków, to faktycznie te emocje są duże, ale kiedy dotyczy Amerykan, to wszyscy na to patrzą dużo chętniej. No właśnie chciałem zapytać o tą sinofobię, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce. Jest takie zjawisko, że jeżeli Chińczycy inwestują, to znaczy, że uwaga, brońcie się Polacy, źli Chińczycy przyjechali ze swoimi pieniędzmi. Ja ją widzę często w przemyśle spożywczym. I to jest jakby charakterystyczne dla takiej ochrony tego majątku, który często stanowi majątek rodzinny firm rozwijanych przez pokolenia i doprowadzenie do tego, że faktycznie zewnętrzny kapitał tak odległego kraju ma mieć coś do powiedzenia w tych firmach. Ale Stany Zjednoczone też są odległym krajem. To prawda. Gdyby Amerykanin przyszedł i wykupił jakiś sad, to myślę, że kontrowersje byłyby dużo mniejsze. I to jest esencja tego kłopotu, który mamy dzisiaj ze znalezieniem dobrego miejsca dla polskich producentów żywności w dużych łańcuchach dostaw i bycia elementem dużych gier i dużych rozgrywek przez uczestnictwo w olbrzymich grupach. Czy Polska ma szansę być taką furtką dla Chińczyków właśnie do, mówi pan o tym łańcuchu dostaw, czyli to po prostu do zbytu chińskich produktów na rynkach Unii Europejskiej? Czy to się może udać? Te furtki już istnieją. Bardzo dużo francuskich, hiszpańskich podmiotów dzisiaj jest kontrolowanych przez olbrzymie chińskie grupy, więc ja bardziej bym szukał takiego mechanizmu, w którym to właśnie kapitał francuski czy hiszpański, chiński kapitał we francuskich spółkach będzie próbował tutaj funkcjonować jako element takiej agregacji. Także myślę, że furtka już jest dawno otwarta. Troszeczkę przeoczyliśmy ten moment, przegapiliśmy ten moment i warto, żebyśmy dzisiaj mieli większą otwartość na tą współpracę. Czy to wejście na rynek spożywczy, no do tej pory jakoś nie było dużych transakcji. Może to wynika też częściowo z tego, co pan mówi o tych uprzedzeniach, ale czy widzi pan na horyzoncie potencjalnie mocniejsze wejście Chińczyków właśnie w sektor spożywczy? Jeżeli tak, to w której jego części? Wydaje się, że olbrzymia zmiana nawyków dotyczy przede wszystkim sposobu konserwacji żywności. Dlatego, że Chińczycy ten olbrzymi poziom schemizowania produktów spożywczych dzisiaj faktycznie próbują wyeliminować. No i jedynym najbardziej bezpiecznym sposobem jest mrożenie, które kompletnie endemicznie nie jest sposobem konserwacji, który byłby charakterystyczny dla kuchni chińskiej, ale Chińczycy się do tego przekonują. Dlatego mrożonki w mojej ocenie i w ogóle łańcuch chłodniczy to będzie taki boom, który w najbliższych latach będzie przyciągał tutaj inwestorów, dlatego że Polska ma dobre produkty świeże, dzięki temu ma też dobre produkty mrożone. No i pytanie jeszcze, które musi się pojawić, czy to nie będzie tak, że inwestycje w branży spożywczej w Polsce zakończą się tak jak inwestycje w drogownictwie, słynny Kowek, czy też czarną polewkę, którą Chińczycy dostali w sektorze energetycznym. Jak to będzie? Ale jest Kraśnik, jest Nowago, są dwie duże inwestycje, które się wydarzyły w innych branżach, ale takie, które działają i które się rozwijają. Wydaje się, że też obecność chińskich banków tutaj będzie pomagać. Oni próbują być takim pomostem. No i też zmiana, wydaje się, polityczna i premier Morawiecki to też jest człowiek, który rozumie potencjał tego rynku i mam nadzieję, że też te drzwi będą dzięki temu bardziej uchylone. Jak będzie do usłyszenia po chińsku? To jest cai dzień, która jest takim klasycznym pożegnaniem. Natomiast wydaje się, że powinniśmy częściej mówić ni hao, czyli po prostu się przywitać. Bartosz Dziółek, prezes Amper Global Consulting, był gościem Trójki. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, czyli cai dzień, jeżeli dobrze powiedziałem. A już teraz rozmowa z Michałem Stajniakiem, analitykiem XTB. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o złocie. Złoto odbija się od dołka. Mieliśmy taki dołek notowań gdzieś w okolicach 10-11 grudnia. Co dalej będzie z ceną kruszcu? No bo w tej chwili, jeżeli zerkniemy na wykres, to świeci on z liczbą $1,271 za uncję. To jest dosyć wysoko, patrząc na to, jak złoto spadało w ostatnich tygodniach i ten spadek wziął się tak tak naprawdę ze względu na kilka czynników. Te czynniki to przede wszystkim amerykańska polityka, czyli reforma podatkowa Donalda Trumpa, która w zasadzie... Jutro praktycznie czekamy na uchwalenie. Która już w zasadzie będzie uchwalona, gdyż czeka nas w zasadzie tylko głosowanie w Izbie Reprezentantów i właściwie będzie ona gotowa do podpisania przez Donalda Trumpa. A jak to się przekłada? To powoduje, że umacnia się amerykański dolar. Kiedy gospodarka dostaje boost w postaci 1,5 tryliona dolarów właśnie ze względu na to obniżki podatków, no to wiadomo, dolar zaczyna się umacniać. To również przekłada się na rynek obligacji. Obligacje tracą, czyli rentowności nam rosną, a jak wiadomo, obligacje są takim instrumentem, który jest jakby przeciwnością złota. Jeżeli rentowności obligacji nam rosną, no to wtedy inwestorzy odchodzą. Natomiast co w tym momencie się stało, że to złoto odbiło? To z jednej strony czynnik właśnie takiej realizacji zysków. Kiedy już to, co miało się spełnić, się spełniło, no to w tym momencie inwestorzy ponownie wchodzą na rynek złota. I tutaj chciałbym jeszcze o ciekawej rzeczy powiedzieć, która dotyczy właśnie tego rynku. To właściwie kryptowaluty. I te kryptowaluty... Chciałem o tym powiedzieć, właśnie. Bo rzeczywiście dyskusja jest niesamowita. Kryptowaluty to na pewno jest temat 2017 roku, ich nagły wzrost popularności i, co zawsze podkreślamy, cały czas duże nawoływania o ostrożność, jeżeli chodzi o inwestowanie w tego typu produkty, które wystosowuje i Narodowy Bank Polski, i Komisja Nadzoru Finansowego, i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to warto zaznaczyć. No jednak sporo osób mówi, że te bitcoiny, litecoiny, Ethereum i tak dalej, to wszystko jest jakaś alternatywa do tego złota, które było takim przechowywaczem wartości przez lata. To rzeczywiście ma szansę się zmienić? Czy to jest alternatywa? No to raczej możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie za kilkanaście lat, gdyż na razie te ruchy na kryptowalutach... Kiedyś się okaże, że Bitcoin to bańka, czy kiedyś nie, tak? Te ruchy na kryptowalutach są po prostu spektakularne. Na początku grudnia mieliśmy cenę Bitcoina na poziomie 10 tysięcy dolarów, natomiast w tym momencie jest prawie ona dwukrotnie większa. I właśnie od wtedy cena złota zaczęła bardzo mocno tracić, właśnie w związku z tymi obawami, które były związane z tym, że Bitcoin stanie się nowym złotem. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, ile tak naprawdę Bitcoin jest warte, a ile jest warte złoto. Złoto jest warte około 7,5 tryliona dolarów, czyli to jest po prostu gigantyczna całe złoto. Natomiast rynek Bitcoina w tym momencie jest warte około 300 miliardów dolarów, czyli to jest naprawdę minimalna, można powiedzieć, liczba w porównaniu do tej kwoty, która jest złoto, więc Bitcoin nie ma tej stabilizacji, a właśnie inwestorzy poszukują tej stabilizacji, między innymi dlatego kupują złoto. Mówił pan o tych ruchach cenowych, jeżeli chodzi o rynek złota, że spadało teraz troszeczkę rośnie. To może wygląda bardzo ciekawie, jak się spojrzy na ten wykres, natomiast gdyby się ten wykres oddaliło na perspektywę na przykład kilkuletnią, no to widać, że to złoto tak no, już od dłuższego czasu może rozczarowywać inwestorów. Od dłuższego czasu mamy tak zwany trend boczny, czyli trochę w górę, trochę w dół, ale cały czas gdzieś tam jesteśmy w tych okolicach 1200 coś tam. No i pytanie, czy złoto ma szansę wybić się na jakieś inne poziomy, na przykład takie, które widzieliśmy wtedy, kiedy złoto było na przykład po 1900 za uncję, tak? Kiedy patrzymy na złoto, to widzimy w tym momencie, w ostatnich kilku latach, takie dwa twarde poziomy, to jest 1300 i 1400 dolarów i dosyć dużo spekuluje się na rynku o tym, że wtedy złoto staje się za drogie dla konsumentów w Indiach oraz w Chinach. Trzeba tutaj powiedzieć, że Indie oraz Chiny stanowią około 40% całego popytu na złoto i wtedy, kiedy właśnie bardzo spada popyt w Indiach oraz w Chinach, no to wtedy złoto traci. Ale z drugiej strony też mówi się coraz głośniej o tym, że czeka nas jakaś większa korekta na giełdach, czy szerzej w szeroko pojętych rynkach finansowych. Czy wtedy będzie czas złota, które powróci do łask? Zdecydowanie tak. I myślę, że nie tylko na korekta na jakby tutaj na indeksach, czy na innych aktywach, ale przede wszystkim na Bitcoinie. Jeżeli Bitcoin zacznie nam bardzo mocno tracić, no to wtedy można powiedzieć, że część inwestorów będzie się chciała zabezpieczyć przed tymi spadkami złota. Natomiast o ewentualnym przewartościowaniu rynku akcji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, mówimy od około 2-3 lat, więc na razie ciężko no, mówić. Ale kiedyś to musi zacząć spadać. Kiedyś może tak, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że mamy w tym momencie dosyć wyraźny wzrost gospodarczy, więc na razie taka sytuacja się nie powinna zdarzyć. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Michał Stajniak, analityk XTB. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia.